Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kargaşalar ve fitne zamanında ibadet etmenin önemi. Makil bin Yesar radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kargaşalı ve fitneli zamanlarda Allah'ın istediği gibi davranışlarda bulunmak bana hicret etmek gibidir. Alışverişle ilgili değerli davranışlar. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar ki insanlardan bir şey ölçüp aldıklarında ölçüyü tam tutarlar. Fakat diğer insanlarla ölçüp tarttıklarında ölçü ve tartıyı eksik yaparlar. Onlar tekrar diriltilip kaldırılacaklarını sanmıyorlar mı? Korkunç bir gün ki mutlaka hesaba çekilecekler. O gün tüm insanlar alemlerin Rabbi huzurunda hazır olup dikileceklerdir. Mutaffifin suresi ayet 1 ve 6. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam alacağını istemek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Peygamberimize karşı ağır bir ifade kullandı. Bunun üzerine ashab ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu bırakın. Çünkü alacaklının söz söylemeye hakkı vardır dedi. Ve onun devesiyle aynı yaşta olan bir deve veriniz diye emretti. Bunun üzerine ashab, ey Allah'ın Resulü, onun devesinden daha iyi ve daha yaşlı olanını bulabiliyoruz dediler. Peygamber de, o durumda onu veriniz. Şüphesiz ki sizin en hayırlınız, borcunu en güzel şekilde ödeyendir buyurdu. Cabir radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alışta, satışta, borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Evet, İslam kolaylık dinidir. İslam dinine mensup olanların aralarında muameleleri de kolaylık esastır. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tip kimselere dua etmiştir. Ebu Katade radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isterse, borcunu ödeyemeyen kimseye biraz daha zaman tanısın veya borcundan bir bölümünü indirsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara borç para veren bir adam vardı. O hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalan bir kimseden alacak istemeye gidersen onu sıkıştırma, affediver. Olabilir ki Allah da bu yüzden bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelkilerden bir adam sorguya çekildi. Defterinde hayır namına bir şey bulunmadı. Fakat bu adam insanlarla düşüp kalkardı. Zengin olup hizmetçisine de darda kalan fakirlerin borcunu affedip onlardan vazgeçmelerini emrederdi. Bunun üzerine Allah, biz affetmeye ondan daha layığız, onu affediniz buyurdu. Evet, bu borç meselesindeki hadisleri iyi anlamamız gerekiyor. Borçlanma, bugünkü yapıldığı şekliyle lüks şeylere harcamakla değil, kişinin zaruret durumlarında yani can kaybı, mal kaybı gibi veya açlık, sıhhi yardım, afet gibi durumlarda borçlanıp ödeyememesi durumlarında kapsar. Değilse otomobilinin yaşını beğenmeyip daha kalitesiyle değiştirmek gibi borçlar, dükkan ve deposundaki mal varlığıyla yetinmeyip birkaç misli daha borca giren, bir evi ve dükkanı varken birkaç kooperatife daha girip borçlanan veya aldığı maaşın 5-6 kat fazlası ev eşyası alarak lüks ve israfa batarak borçlanan kimsenin borçlanması değildir. Bu konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç hadis bize hatırlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Kendisine mal verilen bir kimse Allah'ın huzuruna geldi. Allah ona dünyada bu mal ile ne yaptın diye sordu. Huzeyfe diyor ki, hiçbir kimse Allah'a karşı hiçbir şeyi gizleyemez. Dolayısıyla bu adam da, ya Rabbi, sen bana mal verdin, ben de insanlarla alışveriş yaptım. Alışverişte kolaylık göstermek benim adetimdi. zengine kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet tanırdım. Bunun üzerine Allah-u Teala, kolaylık göstermeye ben senden daha layığım dedi ve meleklere de kulumu affediniz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse darda kalmış bir borçluya mühlet verirse veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Allah o kişiyi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Cabir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir'den bir deve satın almıştı. Devenin parasını verirken üzerine bir miktar daha ilave edilmesini emretti. Ebu Sufyan, Süveyd İbni Kays radıyallahu anh şöyle dedi. Ben ve Mahremetül Abdi, Hecer denilen yerden bez getirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve bizden bir şalvarlık bez almak üzere pazarlık etti. Yanımda paraları tahsil eden veznedarım vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ücretin üzerine biraz ilave ederek al diye cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ücretin üzerine biraz ilave ederek al diye emretti. İlmin üstünlüğü. Kulları arasından yalnızca anlama ve kavrama yeteneğine, yani vahiy bilgisine sahip olanlar Allah'tan gereği biçimde korkarlar. Fatır Suresi ayet 28. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir. Mücadele Suresi ayet 11. Muaviye radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kimin hakkında hayır isterse onu din hususunda bilgi ve anlayış sahibi kılar. Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca şu iki kimseye imrenilir, onlar gibi olmak istenilebilir veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. 1. Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. 2. Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmedip onu başkalarına öğreten kimse. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir kısmı verimli bir toprak olup bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üzerinde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sularlar ve ziraatlarını o biriken su ile yaparlar. Yine yağmurun yağdığı öyle bir yer vardır ki orası düz ve kaypaktır. Ne suyu üzerinde tutar ne de ot bitirir. İşte bunun gibidir ki Allah'ın dininde anlayışlı olup Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle buna kulak asmayıp başını bile kaldırmayan, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu bu kaypak kaya gibidir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete eriştirmesi senin en kıymetli dünya malı olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim vasıtamla size ulaştırılan Kur'an'dan bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. Sizden önce yaşayan toplumlardan olan İsrailoğullarının ibretli kıssalarından bahsetmenizde bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan uydurarak hadis isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Allah korusun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Kur'an ve sünnet ilmini öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hidayete, Allah'ın dosdoğru yoluna çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Buna rağmen onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı sona erer. Yalnız şu üç şey bunun dışındadır. 1. Sadakayı cariye. Yani istifadesi devam eden yol, su, köprü gibi yapılar. 2. İstifade edilen ilim. Yani sözlü ve yazılı ilim kaynakları. 3. Kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan kimse. Bu üç kişinin defterine istifade edildiği süre kadar sevap kaydedilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya ve içindekiler kınanmış, basit ve değersiz şeylerdir. Sadece Allah'ı hatırlayıp, onun hükümlerine boyun eğmekle ilim öğreten ve öğrenen üç sınıf bunun dışındadır. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İlim öğrenmek için yolculuğa çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kimse sonu cennet oluncaya kadar hiçbir hayırdan doyup geri kalmaz. Hayır işlemeye her zaman devam eder buyurdu. Ebu Umame'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü benim sizin en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir. Sonra sözüne şöyle devam etti. Şüphesiz ki Allah melekleri, gök ve yer ehli, hatta yuvasındaki karınca ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilikleri öğretenlere dua ederler. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim ilim tahsili için bir yola girerse, Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Şüphesiz melekler de ilim yoluna girenin yaptığından memnun oldukları için onun üzerine kanat gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta suyun içindeki balıklar bile ilim adamları için Allah'tan bağışlanmasını isterler. Alim bir kimsenin bilgisizce ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmamışlardır. Onlar sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte o mirasa konan kimse de bol bol nasip ve kısmet almış olur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim sözümü işitip ezberledikten sonra, aynen başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü artsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlayışlı ve kavrayışlı olabilirler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimseye bildiği dini bir konu sorulduğunda cevap vermeyip gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın rızası aranan bir ilmi sadece dünyalık şeylere sahip olmak için öğrenirse o kimse kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah ilmi, insanların hafızalarından silmek, kalplerinden söküp çıkarmak suretiyle almaz. İlim adamlarının ölümüyle almış olur. Böylelikle ortada alim kalmamış olur da, insanlar bazı cahilleri önder edinirler. Bu kimseler, kendilerine sorulan sorulara bilmedikleri halde fetva verirler ve böylece hem kendilerini hem de başkalarını sapıtırlar. Evet, alim kimse devamlı ibadet eden kimseden daha faziletlidir. Çünkü ilim öğrenmek farz olup, farz ibadetlerden sonra yapılan nafile ibadetler ise sünnettir. Abid kimsenin faydası kendisiyle sınırlı olup, alimin faydası bütün canlıları kapsayıcı bir özellik taşır. İbadet ve kulluğun sıhhati de ilme bağlı olduğu için önce ilim, sonra amel gelir. Çünkü bilmeyen bir kişi bir iş hakkıyla yerine getiremez. Alim ve ilim öğrenen talebeye Allah, melekler, insanlar ve diğer canlıların her biri kendi dilleriyle dua ederler. En büyük ve en üstün zenginlik de ilim zenginliğidir. Çünkü ilim zenginliği insanlara hürmet ve saygı kazandırır. Mal ve makam zenginliği ise çok kere düşman kazandırır. Alimler peygamberlerin varisleri oldukları için onlara saygısızlık, fısk ve sapıklık yoludur. Ya Rabbi, sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, dünya musibetlerine tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Allah'ım, bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemize eyleme. Dünyalık bilgilerle de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Allah'a hamd ve şükretmek. Öyleyse siz, bütün zamanlarınızda beni anın. Gündeminizden çıkarmayın. Ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekle anayım. Verdiğim nimetlere karşı bana şükredin. Nankörlük etmeyin. Bakara Suresi ayet 152. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesi birinde süt, diğerinde şarap bulunan iki bardak getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki bardağa baktıktan sonra süt dolu olan bardağı aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: seni insanın yaratılış gayesine uygun olana yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın, ümmetin sapıklığa düşer ve azardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ederek başlanmayan her değerli işin feyzi ve bereketi olmaz. Bu işlerin sonu güdük olur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah meleklerine şöyle buyurur: kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi? Onlar da evet diye cevap verirler. Bu sefer Allah, kulumun kalbimin meyvesini mi kopardınız diye sorar. Melekler evet diye cevap verirler. Allah tekrar, o zaman kulum ne dedi diye sorar. Melekler de sana hamd edip, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah için varız ve ona döneceğiz dedi diye cevap verirler. O zaman Allah şöyle buyurur: kulum için cennette bir köşk inşa ediniz ve ona hamd evi adını veriniz. Enes'ten radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden ve bir şey içtikten sonra yine hamd ve şükretmesinden dolayı razı olur. Evet, Rabbimizin çok büyük lütuf ve ihsanının sınırsızlığına bir örnek olan hadis, verilen her bir nimete karşı şükredip hamd etmenin de başlı başına bir iyilik olup sevap kazandıracağını ve Allah'ı razı edeceğini bize bildirmektedir. Bu sebeple bunca nimetler karşısında gafil ve nankör olmayıp şükredip hamd ederek kolayca sevap kazanmalıyız. Çünkü Müslüman her an kârdadır ve sevap kazanacak yönleri çoktur. Müslümanca yaşantı ve hareketin başlangıcı besmeledir. Sonucu ise elhamdülillah demektir. Bu ölçü hayatımızın her bölümünde ve anında geçerlidir. Bir iş ki başında besmele çekemiyor isek ve o işin sonucunda da elhamdülillah diyemiyorsak, o iş Müslümanın yapacağı bir iş değildir. Başı besmeleli, sonu ise elhamdülillahle biten bütün işler Müslümanca bir hareket ve iştir. Peygamberimize salat ve selam getirmek. Allah ve melekleri peygambere salat etmekte, yani Allah onun şeref ve şanını yüceltip makamını yükseltmektedir. Meleklerle dua edip bağışlanmasını dilemekteler ve yüksek derecelere yükseltmesini isterler. Ey inananlar! Siz de ona dua ederek derecesinin yükseltilmesini isteyin. Onu hayırla yad edin. Kendinizi onun rehberliğine tam bir teslimiyetle terk edin. Ahzab suresi ayet 56. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana bir defa salatü selam getirirse, Allah ona 10 defa rahmet eder. İbn Mesud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenlerdir. Evs ibn Evs radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat ve selam getiriniz. Çünkü salat ve selamlarınız bana sunulur. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ya Resulallah, salat ve selamlarımız size nasıl arz edilir? Halbuki siz çürümüş olacaksınız diye sorunca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi toprağa haram kılmıştır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanımda adım anıldığı halde bana salat ve selam getirmeyen kimse sürüm sürüm sürünsün diyor. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabrimi bayram yeri haline getirmeyiniz. Bana salat ve selam getiriniz. Zira siz nerede olursanız olun, salat ve selamınız bana ulaşır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse bana salat ve selam getirdiği zaman, onun selamını almam için Allah bana ruhumu geri verir. Ali radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cimri kimse yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyendir. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra Allah'a hamd etmeden, Resulüne salavat getirmeden dua eden bir adam işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birisine hitap ederek şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Allahu Teala'ya hamd etsin. Sonra peygambere salatü selam getirsin. Daha sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Muhammed Kâb İbni Ucre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah yanımıza gelmişti. Ona, ya Resulallah, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Fakat size nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. O da şöyle deyiniz buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım! İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse, Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin. Ey Allah'ım! İbrahim'in soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse, Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere hayır ve bereket ver. Şüphesiz ki sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh şöyle dedi. Sa'd ibn-i Ubade ile birlikte oturuyorken Resulullah yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, ya Resulallah, Allah bize senin üzerine salavat getirmemizi emretti. Size nasıl salavat getirelim diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir miktar sükut etti. Öyle ki Beşir bu soruyu kendisine sormasaydı diye temenni ettik. Sonra Resulullah şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Ey Allah'ım, İbrahim'in soyundan gelenlere rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere de rahmet et. İbrahim'in soyundan gelenleri mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve onun soyundan gelenleri de mübarek kıl. Hiç şüphesiz ki sen övülmeye layık olan ve yücelerin yücesindeyiniz. Selam ise bildiğiniz gibidir buyurdu. Ebu Hümeyd Es-Saidi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a, ya Resulallah, sana nasıl salavat getireceğiz diye sorduk da, o şöyle buyurdu. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyatihi, kema salleyte ala İbrahim'e ve barik ala Muhammedin ve ala ezvacihi ve zürriyatihi, kema barikte ala İbrahim'e inneke hamidun mecid. Allah'ım, İbrahim soyundan gelenlere nasıl rahmet ettinse, Muhammed'e, hanımlarına ve soyundan gelenlere de rahmet et. İbrahim ve soyundan gelenlere bereketler lütfedip mübarek kıldığın gibi, Muhammed'e, hanımlarına ve soyundan gelenlere hayır ve bereketler lütfet. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesindeyiniz. Amin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.